أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bu hafta inşallah dikkat edin kaç bölüm işledik? 5. Neden bahsetti? Hepsinin tek bir konusu vardı. O da büyük şirkin kötülüğü, büyük şirkin Allah katındaki yeri, büyük şirki Allah'ın affetmeyeceğini, bunu işleyenin müşrik olduğunu, kendisini İslam'a da nispet etse onun kafir olduğunu, İslam'a girmediğini, hep neyden bahsetti? Bundan bahsetti. 5 bab, 5 bölüm bundan bahsetti. Şimdi ise çeşitlerine başlıyor. Yani peki büyük şirk bu kadar kötü bir şey de büyük şirkin çeşitleri ne? Bu hafta aldığı ve o dönemde şeyhin yaşadığı dönemde Arap Yarımadası'nda yaygın olan şirk çeşidi buydu. Bu asırda da var bu. Bundan bahsedecek. O da şu: "Bab mineşşirki lubsul halka vel gayt." İp ve halka giymenin şirk olması babı. "Ve nehvihime" veya buna benzer diğer şeyleri takmanın şirk olması babı. "Li raf'ul bela ev def'ahu." Belayı kaldırmak veya def etmek noktasında. İnsanın taş veya işte ip gibi buna benzer şeyleri kendine takması. Şimdi bu var mı bu toplulukta? Var ya, daha katısı var. Yani Arap müşriklerden daha katısı var. Bizim yöremizdeki bir şeyi anlatayım size. Bizim yöremizde elma odunu denen bir şey vardır. Nazardan koruduğuna inanırlar, elbisenin içine takarlar. Şaka değil. Adam kesiyordu, ben biliyorum, köyden elma ağacından dalları kestiriyorlardı. Nazardan koruyor diye ben de Allah affetsin cahiliyemde bunu takıyordum yani. Annem diyordu tak oğlum tak, okula giderken şeyin içine koyuyordu. Ya mavi boncuk zaten o modern şehirleşmiş hali. Ya köyde elma odunu. Adamlar oduna ibadet ediyorlar. Bu kadar odunlar yani. Ya biz de odunduk geçmişte. Niye? Hani ilim olmayınca Allah rahmetini elhamdülillah Rabbim gönderdi, İslam'la rızıklandırdı. Ondan önce üzerimizde İslam'a dair hiçbir şey olmadığından dolayı gidip odunlara ibadet eden birer odunduk sadece. İşte şeyh bu babı böyle isimlendirdi ki toplumların bugün de içinde olduğu en büyük problem belayı def etmek noktasında taşlara ve ağaçlara ibadet eder olmalarıdır. Mesela en basitinden başka bir taş, nazar boncuğu dedikleri şey, mavi taş, insandan nazarı def ettiğine inandıkları şey. Veya başka yörelerde, gene bizim yörede aleykümselam ve rahmetullah, yılan taşı denen bir taş vardır. Yılan taşı insandan gözü üzerine topladığına inanırlar. Yılan taşını insana gelen gözü ona topladığına inanırlar. Yani o kadar batıllar var ki şirk artık şekil değiştiriyor. Tabi bunlar cahil köyde yapılan halleri. Bugün buradakiler de gördükleri Atatürk büstüne, diğer şeylere ondan fayda ve medet umuyorlar. Bizim bacılar çarşafla Üsküdar meydanındalar. Bir tane kefere zındık bağırıyor. "Atam kalk da bak," diyor, "ülkeyi kime emanet ettin?" Zannediyor ki taş duyar. Taş da orada dikili böyle elinde şey, Üsküdar meydanında. Zannediyor ki o ona zarar veya fayda verecek. Yani onları oradan def edecek. Bu batıl inançlar işte bugünkü toplumun içinde, her ne kadar Müslümanız da deseler, bunlar müşrik oldukları için bu şirklere ne yapmışlar? Bulaşmışlar. O yüzden şeyh bu baba Zümer suresi 38. ayetle başladı. Bakın Zümer suresi diğer surelerden ayrı bir suredir. Nedir özelliği? Zümer suresinin başından sonuna kadar okuyun, tevhidden bahseder. Başından sonuna kadar okuyun, Allah subhanahu ve teala tevhidin her kısmından bahseder. Rububiyetinden, uluhiyetinden, esma sıfatından ve Allah o surede bir ayetten bahseder. "Febeşşir ibad," kullarımı müjdele. "Ellezine yestemi'ûnel kavle feyettebi'ûnehu ahsene." Onlar ki sözü dinler, en güzeline tabi olurlar. "Ulaike hedâhumullah ve ulaike humul muhtedûn." Onlar işte Allah'ın hidayet ettikleridir. Onlar Allah'ın doğru yola ilettikleridir. Aynı surede Allah der ki: "Vellezîne iştenebu tâğûte en ya'budûhâ ve enâbu ilallâhi lehumul büşrâ." Onlar ki tağuta, ibadetten kaçarlar. Ene de bir şeyden böyle kaçmak demek. Yani arkan dönüp hızla kaçarsın ya korktuğun aslandan. Bunun gibi bir ifade. Yani görüyor onun batıl olduğunu ve ondan kaçıyor ki o batıla düşerim diye. Yani bütün sıkıntısı o batıla düşmemek. Ve enibu oraya doğru yöneliyor. Tağuta ibadeti terk ediyor, reddediyor. Ve Allah'a kulluk ediyor. Allah diyor ki febeşşir ebe o kullarımı müjdele. Müjde onlaradır diyor Allah subhanahu teala. İşte bu surenin 38. ayetiyle şeyh başladı. O da şu ayet. Kul de ki eferaaytum ma tedu'une min dunillah. Allah'tan başka dua ettiklerinizi gördünüz mü? Şimdi dua Arapça çağırmak demek. Yani benim Ahmet buraya gel demem bir duadır aslında. Istilahta bu kastedilmese de bunun adı duadır Arapçada. Adamı çağırmak demektir. Dua niye dua diye isimlendirilmiş? Kul elini açıp Rabbinden talep eder. Rabbini çağırır. Rabbim bana şunu ver. Rabbim bana bunu ver. İster, talep eder. Allah da bu ayette niye o dua ettikleriniz dedi? Çünkü bütün müşrikler ortak özellikleridir, hasletleridir. Allah'tan başkasını ne yaparlar? Yardıma çağırırlar. Allah'ın güç yetirebileceği meselelerde. Şimdi burada istiâne meselesi var. Yani yardım dileme meselesi. Benim kamçım düştü mesela. Ben attayım. Yerde de bir Müslüman var oturan. Ben ona ver dediğimde İslam'ın şirk dediği şey herkes biliyor bu değil. Neresi peki şirk? Onun güç yetiremeyeceği meselede benim ondan yardım dilemem işte bu boyut İslam'ın şirk dediği boyut. Mesela ben buradayken şurada ilerideki mezarlığa selam vermek bu şirkin ta kendisidir. Çünkü Allah'ın işitme sıfatını o ölüye vermek demektir bu. O beni duymaz. Allah beni buradan duyar. Allah Afrika'dakini de duyar, Kanada'dakini de duyar, başka yerdekini de duyar. Ama oradaki ölü beni buradan duymaz. Ben onu çağırdığım vakit işte Allah'ın şirk dediği fiil, ayette bahsettiği fiil bu ve müşrikler bunu yapıyordular. Yani yoksa müşrikler ateş bir topluluk değildi. Sadece bunları Allah'la aralarında aracılar kılıyorlardı. İn eradeniyallahu bidurrin. Eğer Allah bana bir zarar dilerse, Allah bana bir zarar dilerse, zarar nedir bizim inancımıza göre kimdendir? Allah subhanahu ve teala'dandır. Başımıza gelen musibet, başımıza gelen kaza, kafamız çattığında şu şeyden geçerken kapının ağzından eğer kafamız çarparsa oraya iyi bilelim ki bu zarar Allah'ın dilemesiyle bize ulaştı. Ve selef Allah hepsine rahmet etsin başlarına bir sıkıntı geldiğinde kafalarına bir taş düştüğünde derlermiş ki Allah'a nerede isyan etti. Böyle düşünürlermiş. Çünkü onlar imanı yakine ulaşmış. Zararı ve faydayı ancak ve ancak kimden bekliyorlar? Allah subhanahu ve teala'dan. Şimdi bakın Bakara 102'de Allah ne diyor? وَاتَّبَعَ مَا تَتْلُ الشَّيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Şeytanlar neyi öğrettiler? Sihri öğrettiler. Peki ne yapıyor ya Rabbi bu sihir? يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Karıyı ve kocayı birbirinden ayırıyor. Ayda bak bir tesiri var insana, zarar veriyor. Peki Allah subhanehu ve teala tevhidi emrederken başka bir şirke mi haşa bizi yönlendirir? Haşa Rabbimizi tenzih ederiz. Öyle bir şey yapmaz. Allah o yüzden devamında diyor ki وَمَا هُمْ بِدَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Ancak Allah'ın izniyle zarar verebilirler. Çünkü zarar ve fayda ancak kimden? Allah subhanehu ve teala'dan. Kişi kalbini Allah'tan alıp başka etmenlere bağlarsa zararı ve faydayı onunla beklerse işte İslam buna ne diyor? Şirk diyor. O yüzden bu ayette Allah bundan bahsediyor ve diyor ki hel hunne kâşifâtun durrahu. Allah'ın bana zarar kıldığı şey o putlar var ya işte ağaçlar, taşlar öyle değil mi? Şimdi Mahmutçu müşrikler ne diyorlar? Benim eşim eski Mahmutçu olduğu için biliyorum. Ona emrediyorlarmış. Bu hocaydı orada. Diyorlarmış ki cinler geldiği zaman Mahmut Efendi'ye sığının çünkü cinler ondan korkarlar diyorlarmış. Yani şimdi burada zararı kimle def ediyorlar? Kime sığınıyorlar zarardan sakınmak için? Bir beşere, mahluka sığınıyor. Bu da istigase meselesi. Yani Allah'tan başkasına sığınmak meselesi. Bu da şirkin ta kendisi. Bugün insanlara bunu emrediyorlar. O yüzden Allah diyor ki ayette هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتٌ دُرَّهُ. Allah zarar sana dilerse onlar giderebilirler mi senden? Onlar kendilerinden zararı def edemiyorlar. اَوْ اَرَادَنِيَ بِرَحْمَتٍ. Allah bir rahmet dilese bize, Allah hayır dilese, bütün şeytanlar beni tehdit etseler öldürmekle ne yazar ki Allah bana rahmet diledikten sonra. Bakın İbrahim aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam hepsi kavmine tevhidi anlattığında kavmineyle tehdit ediyorlar biliyor musunuz? Ölümle ve diyorlar ki seni çarpacaklar diyorlar. çarpılırsın. Bakın tefsirleri açın bakın. O da diyor ki yani Allah bana dilerse başka ama Allah dilemedikten sonra niye tutup da ibadet ettiklerinizle beni korkutuyorsunuz diyor peygamber. Yani Allah'a bırakıp o Allah'tan başka ibadet ettikleriniz var ya, onlarla peygamberi korkutuyorlar, seni çarpacaklar. Peygamber de diyor ki ben niye korkayım ki, Allah bana rahmet dilerse kim bana zarar verebilir ki? Bu insanın imanını kemaliyet noktasına ulaştırır. Herkes bilir zararın ve faydanın Allah'tan olduğunu. Ta taştan ağaçtan yardım uman müşrikler bile bilirler zararın ve faydanın Allah'tan olduğunu. Ama iman, yakin, imandaki kemaliyet neyi gerektirir? İnsanın bütün zararı ve faydanın Allah'tan olduğunu bildikten sonra artık hiçbir şey kafasına takmaması gerektiğini, o noktaya ulaştırır insanı. Örnek, İbrahim Aleyhisselam hanımını nerede bıraktı? Mekke'de bıraktı. Nerede bıraktı Mekke'de? Su yok, insan yok, yemek yok. Niye? Allah'tan değil mi zarar ve fayda? Allah'ın dilediği kadar rızık ulaşacak mı? Allah'ın dilediği kadar yaşayacak mı? Öyle değil mi? Ecel ne bir dakika ileri ne bir dakika geri. Yiyecek ne bir az ne bir fazla. Allah ne kadar dilediyse o kadar, öyle mi? İşte yakin bu. O yüzden İbrahim tuttu çocuğunu aleyhisselam ve hanımını çölün ortasında bıraktı. Tevekkül bu. İmanda zirve bu. Allah o mertebeyi bize nasip etsin. Neden? Çünkü zararın ve faydanın sadece kaynağının Allah olduğunu biliyoruz. Onların her birinin birer vesile sebep olduğunu biliyoruz. O yüzden kalbini kime bağlayacaksın? Allah ki insanın kalbini ölmekten koruyan en büyük etmen budur. Kalp amelleri insanı dünyaya bağlanmaktan koruyan, dünya fitnesine, dünya sihrine kapılmaktan koruyan en büyük şey, en büyük etkendir. O yüzden اِذَا صَلْحَتْ صَلْحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O ıslah olduğunda bütün ceset ıslah olur. اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ o ifsad olduğunda da ceset bütün hepsi ifsad olur diyor. اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ diyor. O işte kalptir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan kalbini Rahman'a bağladığı zaman rızkında, İnsan korkusunda kalbini Rahman'a bağladığı zaman, zararda ve faydada her şeyde kalbini Rahman'a bağladığı zaman gözünü kapatsın, uçuruma yürüsün. Gözleri kapalıyken. Çünkü uçurumun kenarında Allah onu kurtaracak, bunu biliyor yani. Allah dilerse oradan aşağı onu düşürecektir zaten. Takdir ettiği başına gelecektir. Yani bu ayetler tevhidin en üst mertebelerini bize anlatıyor. O yüzden şeyh buraya bu ayeti getiriyor. Ve dedi ki kul de ki hasbiyallahu aleyhi yetevekkelul mutevekkilun. De ki Allah bana yeter. Ona tevekkül edenler ona tevekkül eder. Yani tevekkül edenler ona tevekkül ederler. Şimdi İbnül Kayyim rahimehullah diyor ki Talak suresi 4. ayet. Men yettekillaha yec'al lehu mahrecen ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Allah kime hayır dilerse kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir kapı açar. Ve ummadığı yerden onu rızıklandırır. فَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Kim Allah'a tevekkül ederse فَهُوَ حَسْبُهُ Allah ona yeter. İbnül Kayyim diyor ki İslam bütün amellerin karşılığını belirlemiştir. Tevhidin karşılığı, imanın karşılığı cennettir. Salih amelin karşılığı 7'den 700 katına kadar ecirdir, mükafattır. Ama Allah tevekkülü öyle isimlendirmiş ki فَهُوَ حَسْبُهُ demiş. Allah ona yeter. Yani daha fazla kelamı gerek yok. Karşılığı yok yani. Karşılığı Allah. Tevekkülün karşılığı Allah. Ve bundan daha çok yüce bir ayettir diyor İbnül Kayyim Rahimullah bu ayet için. Tevekkülün faziletini anlatan en büyük ayetlerden bir tanesi. Allah yeter diyor tevekkül amelinin karşılığı olarak, ecrin mükafatı olarak. Tevekkül öyle büyük bir ameldir, imanın zirve noktalarıdır. Hud aleyhisselam, Hud suresi 54. ve 56. ayetlerde şöyle söylüyor. İnnekulu illa yahtarake ba'du alihetine bisu'in. Kavmi diyorlar ki, biz görüyoruz ki sen bizim ilahlarımıza, sen bizim ibadet ettiğimiz şeyleri sövüyorsunuz. Yani bunu kavim demese de fark etmez. Biz adamın Tayyip putuna, biz adamın Fethullah putuna, biz adamın efendime söyleyeyim Mahmud putuna küfredince, yani küfretmekten kastım onun batıllığını söyleyince, adam bize diyor ki sen bizim büyüklerimize iftira ediyorsun. Kale dedi ki inni اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوا اَنِّي بَر۪يءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ Şahit olun ki ben Allah'tan başkasına teslim olmadım. Ben Allah'a şehadet ediyorum. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahit olun ki اَنِّي بَر۪يءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ Ben sizin ibadet ettiklerinizden, ortak koştuklarınızdan beriyim. Uzağım. Yani işim yok benim sizin putlarınızla. Benim ne Tayyip'le, ne Baykal'la, ne öbür adlarla, ne işte Mahmut'la, ne Cübbeli'yle, başka hiçbiriyle işim yok yani. Ben Allah'a teslim olmuşum, yüzümü dönmüşüm. İnni beri'un mimme tuşrikun. Peygamberlerin sünneti budur. Biz sizden beriyiz. Bunu izhar etmek güç oranında. Min dunihi, ama hangisi? Allah'tan başka. Dedik ki müşrik kavimler her zaman Allah'a da ibadet etmişler, Allah'tan başka sahte ilahlara da ibadet etmişler. Feyekiduni cemiyen, hepiniz toplanın bana tuzak kurun. Hepiniz toplanın, tuzak kurun. Meydan okuyor peygamber. Kafirler bizi tehdit ediyorlar ya. Ya görürsün bak, yakalattırırız seni, gider ihbar edersen et yani. Feyekiduni cemiyen, hepiniz tuzak kurun. Birleşin, bir araya gelin, bize zarar vermeye çalışın. Biliyoruz ki zarar Allah'tan gelir bize sadece. Onlar birer vesiledir. Sümme la tunzirun, ama bir araya geldikten sonra da bir an bile beklemeyin. Yani o yapma irade ettiğiniz şeyi yapmaya çalışın. İnni tevekkeltu alallah. Şüphesiz ben Allah'a tevekkül ettim. Rabbi ve Rabbikum. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a. Bak, ateist kavme seslenmiyor. Ateistler zaten Allah ilah olarak kabul etmiyorlar. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim diyor. İsa Aleyhisselam da bunu dedi. Benim ve ubudullah Rabbi ve Rabbakum, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü o müşrik kavimlerin hepsi Allah'a ibadet ediyordular. Ma min dabbetin illa huwa akhidhu bi nasiyatiha. Hiçbir yaratılmış yoktur ki Allah onu perçeminden yakalamıştır. Perçem Arapçada şurasıdır. Ya bura insanın zayıf olduğu yerdir. Şuradan bir tuttun mu her tarafa çekersin. Adamın canı yanıyordur çünkü. Şuradan çekersin, kafasını da yere çakarsın, duvara da fırlatırsın, istediğini yaparsın. O yüzden ayette bundan bahsediyor. Allah her canlının perçeminden tutmuştur. Yani her şey onun dilemesindedir. İnne Rabbi ala sıratim mustakim, şüphesiz benim Rabbim doğru yol üzeredir. Yani benim Rabbim beni doğru yola çağırıyor. Benim Rabbim sırat-ı mustakimi bana gösteriyor. O yüzden Müslüman emri bil maruf nehy anil münker yaparken, dinini tebliğ ederken unutmayacak ki şer, musibet, bela hiçbir zaman eksik olmayacak. Hiçbir zaman, çünkü bütün peygamberlerin kavmi onlara emri bil maruf yaptığında şunu dediler: "Fe mâ kâne cevâbe kavmuhu illâ en kâliktuluhu ev harrikuhu." Kavminin onlara cevabı ancak ya onları yakın ya da onları öldüründü diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Emri bil maruf'un sonucunda kavmin verdiği cevap buydu. Musa aleyhisselam Firavun'un karşısına giderken kime tevekkül etti? Allah'a tevekkül etti. Bilmiyor mu, o cabbardır. Allah ne diyor ayette? فَمَا آمَنَ لِمُوسَى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ Musa'ya da kavminden bir grup gençten başkası iman etmedi. Niye ya Rabbi? عَلَى خَوْفٍ korkularından, مِّنْ فِرْعَوْنَ Firavundan olan korkularından ve مَلَئِهِمْ önde gelenler. Mele, Kur'an'da birçok yerde geçer. Allah subhanahu wa ta'ala hep helak olan kavimlerin وَقَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا O kibirlenen önde gelenler dediler ki, mele kelimesi bütün kavimleri helak eden topluluklardır. Onlar da kavimlerin başlarındaki yöneticiler, kavimlerin başlarında kavimlere yön veren insanlardır. Mele bunlardır. O yüzden Allah ayet ediyor ki Musa'ya niye bir grup genç iman etti? Firavundan ve önde gelenlerin اَيَّفْتِنَهُمْ Onları fitneye uğratmasından korktular. Fitne nedir? Arapça fitne altının ayrıştırılmasıdır. Altın niye ayrıştırılır? Çünkü altın ilk çıktığında maden olarak altın halinde değildir. İçinde pis maddeler vardır. 6-7 aşamadan geçirilir değil mi? Yanlışım varsa düzeltin. Birkaç aşamadan geçirilir. Niye geçirilir? Elenir, fitneye uğratılır altın. İçindeki pislikler arınır, saf temiz hali kalır. O yüzden fitne Arapça bu manaya gelir. Firavun ve yanındaki önde gelenler kendilerine itaat edenleri fitneye uğratıyorlar, musibetlere uğratıyorlar ki bakalım kim bizim dinimizde sadık, kim işte karşı tarafın dinine girecek diye. Yani fitne bu. Allah da insanları fitneye uğratır. Niye? Pis temiz birbirinden ayrılsın diye. İhtilaflar çıkıyor, bakıyorsun millet iki günde akide değiştiriyor. Ya samimi Müslüman akidesi düzelmiş ya diyor, insanlar niye bu hale geldiler? Bırak kardeşim, Allah pisi temizi birbirinden ayırıyor. Ayırsın. Yamuklar gitsin içimizde. Allah subhanahu ve teala bunun için bu fitneleri gönderiyor. Yarın biz yola çıksak Uhud'da münafıkların ve için kalbinde hastalık olanların 300'ünün geri döndüğü gibi savaş meydanında bırakır geri dönerler. Şimdi lafta bırakıyorlar, savaşta haylani bırakırlar. Öyle değil mi? Allah subhanahu ve teala bu ayetleri ibret alalım diye bize öğretmiş. Ve Firavun ne diyor? وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ Şüphesiz Firavun yeryüzünde yüceydi ve müsriflerdendi, israf edenlerdendi. Topluluklar her zaman israftan helak olmuştur, bunu unutmayın. Bugün yapılan israflarda olduğu gibi. Allah gazap ediyor. Firavun da müsrif olmakla vasıflandırıyor. Peki Musa aleyhisselam bu cabbar olan, ayette Allah'ın belirttiği gibi yeryüzünde yüce kendini gösteren Firavun'a karşı hangi cesaretle gitti? Allah'a tevekkülle gitti. Bugün bir grup gencin dünyayı tevhide haykırması gibi. Koskoca devletlerin, silahların, orduların, askerlerin 18-20 yaşındaki, 25 yaşındaki gençlerden çocuk dedikleri, ağzı daha süt kokan, bıyıkları, sakalları yeni türemiş insanlardan korkması en büyük alametidir zaten bunun. Çünkü arkalarında kuvvel uzma var. Arapça süper güç demek. İnsanlar Amerika için kullanıyorlar. Allah subhanahu wa ta'ala kuvvel uzma olan. Süper güç olan Allah. Sırtını Allah'a dayadıktan sonra, hani rivayetler sahihse bunlar İsrailiyat, İbni Kesir'in tefsirinde var. İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken Cebrail gelmiş. Demiş ki ben sana yardım edeyim, hani ateşten kurtarayım. Yok, Rabbim bana yeter demiş. Halbuki Rabbinin askeridir o da sonuçta. Yani tevekkülün zirvesi budur. O yüzden İbrahim aleyhisselam tevhidin babası, atasıdır. O yüzden peygamberlerin babası, atasıdır İbrahim aleyhisselam. Sebebi budur. Tevekkülünün zirve noktalarıdır bunlar. Ve bunların her biri bizim için birer ibrettir yani. Bugün insanlar maaşlarına, patronlarına, efendime söyleyeyim yakınlarına, büyüklerine tevekkül ettikleri kadar Allah'a tevekkül etmiyorlar. Sonuçta her şey Allah subhanahu wa ta'ala'nın dilemesinde. Allah ne kadar zarar dilerse o kadar zarar, ne kadar hayır dilerse o kadar hayır. Kimse bunu ne kısabilir ne açabilir. Nahl 53 ve 54. ayet. Bakın burada geçmiyor onlar ama. Yok, ben açıyorum şimdi. Bu sadece Zümer 38 var orada. Şimdi şeyh başlıkları getirmiş ama bunların teferruatı var. Yani biz onu açmaya çalışıyoruz ki anlaşılır olsun. Çünkü birçok mesaj veriyor. Yani şimdi birazdan iki hadis daha gelecek, göreceksiniz inşallah. Var, Türkçesi var. Ben size getirdim. Tamam, var. Tamam inşallah. Nahl 53-54 abi bu ayet. O da şu. ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الدُّرْ Sonra size bir zarar dokunduğunda فَاِلَيْهِ تَجْأَرُونَ Ona yönelirsiniz. Allah müşriklerden bahsediyor. Yani maalesef Şeyh Muhammed'in dediği gibi asrın müşrikleri geçmiş müşriklerden daha şerliler şirkte. Küfürde daha katılar. Öncekiler başları sıkıştığında Allah'a ihlasla dua ediyordular. Utbe'den gelen rivayete göre müşrikler denize çıkmadan önce söz alıyorlarmış. O sözü vermeyen adamı gemiye sokmuyorlarmış. O söz de şu. Cahili Araplar bu sözü alıyorlar. Müşrik dediği peygamberin savaştığı. Eğer gemiyi fırtına yakalarsa ihlasla Allah'a dua edeceksin. Bu şartla seni gemiye alırız diyorlarmış. Yani öncekiler başları sıkıştığında Allah'a dua diyorlarmış. Rahatlıkta ortak koşuyorlarmış karada. Şimdikiler başları sıkıştığında bile şeyhlerinden istiyorlar. Öyle müşrikler. Bir tanesi vardı, benim çalıştığım iş yerinde muhasebeciydi. Adam tarikatçı bir müşrikti. Adam diyor deprem olduğunda yetiş ya seyyidi dedim diyor. E dedim o senin Rabbin yani. Sen Rab edilmişsin, normaldir ondan istemem. Bizim Rabbimiz de Allah. Biz Allah'tan istedik o anda dedik. Sümme izâ keşefe durra sonra da Allah sizden zararı def eder. O dua ettiğiniz sırada ankum izâ ferîkum minkum bi rabbihim yüşrikun ama o sıkıntı geçtikten sonra sizden bir fırka Allah'a ortak koşarlar. Tıpkı deprem olduğunda camilerin sabah namazında cuma namazı gibi dolması gibi 17 Ağustos depreminde. Niye? Bir sıkıntı dokunmuş, Allah hatırlamışlar. Allah haşa bunlara göre zaten paçavra haşa, Rabbimi tenzih ederim. Bir cumadan cumaya hatırlanır, bir de bayramdan bayrama. İşte lazım olduğunda kandildir, kurban bayramıdır, o da tatil için seviyorlar. Yani yoksa bayram yaşadıkları yok, Ramazan bayramı tatil oluyor falan. Bu gibi adamların sevgileri var. Bunların hepsi de rahatlık anında Allah'a ortak koşan, başları sıkıştığında Allah'tan isteyen müşriklerdir. Evet, bu babta şeyhin getirdiği ikinci nas şu hadis. İmran İbni Hüseyin'den geliyor radıyallahu anhu. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ra'a racülen fi yedihi halka. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gördü. Elinde ne var? Bir tane halka var. Min sufrin, bakırdan. Fekale mehâzi, dedi ki bu nedir? Kal minel vehâne. Adam diyor ki vehin hastalığım var benim. Vehin, vesvese hastalığının adı Arapçadaki. Yani adamda vesvese hastalık var. Bunu sakınca iyileştiğine inanıyor adam. Fekal inzahha, onu çıkar dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fe inneha la teziduka illa vehene. O senin vehninden başka bir şey arttırmaz. Hastalığından başka hiçbir şeyini arttırmaz. Fe inneke lev mitte ve hiye aleyke ma eflehte ebeden. Eğer sen bu üzerindeyken ölseydin ebediyen iflah olamazdın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim? O başka bir hadiste bahsedilen çerçöp gibi olacaksınız orada diyor. O hastalığın tanımı. Burada kastedilen bu hadiste, vakıada kastedilen hastalık vesvese hastalığı. Yani olmamış bir şeyi olmuş gibi farz etmek. Ya yaptın mı? Acaba eksik miydi? Bu vehin hastalığı. Yani öyle şey yapabiliriz. Bu Araplarda o dönemde varmış yani. Bu bakırdan bir şey takıp cahili Araplarda olan, bugün olmayan birçok adet var. Mesela zihar meselesi. Yani bunlar şeriatın naslarında var. Ama bugün kimse zihar yapmıyor karısına. Zihar bir adamın karısına senin sırtın benim anamın sırtı gibidir bana demesidir. Yani onu dedikten sonra Arap müşrikleri de bir daha o kadına yaklaşmaz. Cima etmez onunla. Bu şer'i naslarda var ama bugün tatbiki yok. Niye? Vakıası yok. Köle azat etmek şer'i naslarda var. Bugün vakıası olmadığı için tatbiki yok. Öyle değil mi? Çünkü İslam zaten köleliğin kaldırılması için birçok şeyde teşvik etmiştir. Bakın dikkat edin, kefaretler ilk neyle başlar? Köle azat etmekle başlar. Köle azat edemiyorsan 10 fakiri yedirmek, 10 fakiri giydirmek. Neden önce köle azat etmek? Çünkü İslam kölelik sistemini kaldırmak için uğraşmış. Sağlamlaştırmak için değil. Ama Arap toplumunda bu sistem varmış o dönemde. O yüzden bazı hadisler o dönemdeki bilgiler olmadan ve bazı naslar anlaşılmıyor. Bu vahin hastalığı da vesvese gibi bir hastalık ve onun gitmesi için bakırdan adam halka takmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona ne diyor? Bu ne? Bu senin üzerinde ölsen ebediyen felah bulamazsın. Şimdi bu ve buna benzer diğer meseleler. Adamın bakır takması, koluna ip takması, Araplarda bu da varmış, birazdan gelecek inşallah. Nazar boncuğu takması, muska takması, örnek veriyorum. Hepsi yerine göre küçük şirk olur, yerine göre büyük şirk olur. Nasıl ayırt edilir? Mesela bir adam süs olsun diye takıyordur bunu, nazar boncuğu şeyini. Yani hani diyor ki ya bu benden zararı ve faydayı def etmez, ben biliyorum. Hoşuma gidiyor, takıyorum. Bu şirke götüren bir kapı olduğundan dolayı buna küçük şirk demiş alimler. Yani ne zaman ki adam şey yapar, itikat etmeye başlar, bu taş bu evden zararı def ediyor, kapısını atmış mesela, faydayı getiriyor, nazardan koruyor. Nazardan ancak Allah korur insanı. Nazar Allah'ın dilemesiyle insana isabet eder. Eğer taşın koruduğuna itikat ederse büyük şirk olur, kişiyi dinden çıkartır. O yüzden bir hadis var, önümüzdeki haftalarda o da gelecek. Sahabe diyorlar ki şu yıldız sebebiyle yağmur yağdı diyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra diyor ki kullarından, Allah dedi ki kullarından bir kısmı kafir sabahladılar, bir kısmı mümin sabahladılar. Buradaki kafir dinden çıkaran kafir değil. Ya onlar demediler bu yıldız yağmur indiriyor. Yağmuru indiren Allah ama bu yıldız sebebiyle indi dediler. Bu şirke götüren bir vesile olduğundan dolayı buna ulema küçük şirk demişler. O yüzden gelecek hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aslında büyük şirk olmayan bazı şeylere şirk demiş. Bu da bize şunu gösteriyor. Eğer büyük şirke götüren kapılar varsa onlara şirk ismi vermek caizdir. Tabi şeriatın şirk ismi verdiği şeyler, kafamızdan değil. Nasıl? Seddüzzeri akaidesini buradan koymuşlar alimler. Yani kötülüğün önünün alınmasından dolayı bir şeylerin haram kılınması. Örnek veriyorum. İslam'da yabancı bir erkekle yabancı bir kadının konuşması haramdır. Öyle mi? Evet. İslam'ın o dönemde internet yoktu. Yani MSN'den yazmak bu sefer caiz mi? Yok. Bu da seddüzzeri adam kötülüğe götürdüğü, zinanın önünü açtığı için bu da haram olur. Anlatabildim mi? Kötülüğün önünü açtığı için haram olur. Sonucu nereye gidecek? Harama varacak olduğu için baştan ne yapmışlar? Bunu alimler haramdır deyip önüne almışlar. Ve buna benzer birçok mesele. Aslen şeriatta haramlığına nas bulunmayan fakat harama götürdüğü için haram diye isimlendirilmiş, alimlerin caiz değildir diye fetva verdiği meseleler bu meselelerin içerisindedir. Mesela okul meselesi içinde büyük şirkler olan bir meseledir. Hani bazı zırvalıklar var ya, adam koruyormuş, ediyormuş. Ya vakıada velev ki olsa, ahirette Allah subhanahu teala öyle birini mazur saysa, bu hiç dinlendirilmez. Çünkü en basitinden küçük şirktir bu yani. Niye? Şirke götüren bir kapıdır. Yani şirke düşmesi an meselesidir. Hani velev ki diyorum ha, öyle bir şey olduğuna inandığımızdan değil. Velev ki öyle bir şey olsa, Allah katında öyle bir mazur olsa, adam hiçbir büyük şirke bulaşmasa oradan, şirke götüren bir mesele olduğu için, içinde şirk var olduğu için, Seddüzzeriya'dan oraya gitmek de nedir demişler? Şirktir demişler. En basitinden küfre rıza küfürdür kaidesi bunun en açık göstergesidir. Mesela En'am suresinde bir ayet var. Allah bunu bu ayette diyor ki Allah'ın ayetleri dalga geçildiğinde, alay edildiğinde oturmayın. İlla minhumut tukat. Ancak onlardan korkmanız takiyye hali müstesna diyor. İkrah değil, takiyeden bahsediyor. Bu Mekki bir ayettir. Mekke döneminde inmiş bir ayettir. Daha sonra Nisa suresi 140. ayet iniyor. O da Medine'de inmiş ayettir. O da şu ayettir. Allah size kitapta şunu fark kıldı ki Allah'ın ayetleri dalga geçildiğinde orada oturmayın. İnnekum izen misluhu. Siz de onlar gibi olursunuz. İbn-i Kesir diyor ki selef burada iki gruba ayrıldılar diyor. Bir dediler ki bu Medine'ye ayet, bu Mekki ayeti ne yapmıştır? Neshetmiştir dediler. İkinci grupta dediler ki neshetmemiştir. Neshetmemiştir. Eğer rıza gösterirse o meclisteki küfre o zaman kafir olur. Peki şeriat bunu aslında niye koymuş? Anlayabiliyor muyuz şimdi? Neden bunu anlattım? Çünkü şerrin kapısı var. Rıza neyin amelidir? Kalbin amelidir. Tabii ki kalp severse ancak buna rıza diyebiliriz biz. Ama insan münkeri göre göre ona buğz onunla otura buğz ne yapar? Kalpten kalkar. O yüzden önüne almış şeriat, yoksa siz de onlar gibi kafir olursunuz demiş bak. Nasların fıkhını anlatıyorum. Neden? Şeriat şirke götüren, harama götüren her şeyin önünü önceden almış. İslam'da niye resim haram? Niye heykeltıraşlık haram? Putperestliğe götürdüğü için. Yoksa adam kuş resmi de çizebilir. İbadet etmez ona. Ama kötülüğün önü açılıyor bununla. Şerrin önü açıldığı için ne yapmışlar alimler? Daha doğrusu alimler derken şeriatın hükmünü anlatıyorlar. Şeriat bunların haram olduğu hükmünü koymuş. Hadisler, naslar var hakkında. Ve az önce de söylediğim gibi bu ve buna benzer bütün hadislerde birazdan gelecek. Mesela Huzeyfe radıyallahu anh bir sahabe ziyarete gidiyor. Bakıyor ki adamda işte bir şey var. Niye taktın diyor, işte hastalığından dolayı taktın. O da diyor ki insanların çoğu şirk koşmadan iman etmezler ayetini okuyor. Halbuki muska hani Seddüzzeriya olduğundan küçük şirk diye isimlendirilmiş. Kimse büyük şirk dememiş. Ama sakındırmak için Huzeyfe radıyallahu anh büyük şirk ayetini okumuş orada. Ve şeyhın bu bapta getirdiği son şey de son iki hadiste şunlar. Men teallaka temimeten fela etemmallahu lehu. Kim muska takarsa Allah onun sıkıntısını gidermesin. Onu tamamlamasın diyor. Ve men teallaka vada'aten fela vada'allahu lehu. Kim de taş takarsa, taş, bu bizdeki nazar boncuğu Araplardaki ifadesi bu. Kim de onu takarsa Allah da onun sıkıntısını gidermesin diyor. Bakın burada da naslar gene umur. Halbuki sahabeden muska takanların rivayetleri var. Hangi muska kastedilmiş? İçinde şirk olan. Niye? Şeyin kapısı açılıyor. Şirkin kapısı açılıyor. Çünkü insanlar içine şirk katmaya, muskalardan medet ummaya başladıkları için önüne alınmış. Sahabe arasında ihtilaf var. O yüzden bir grup kerih görürken, mekruhtur derken bir grup yapmışlar, amel etmişler. Ve son hadis bu bapta getirdiği men teallaka temimeten fakat eşreke. Her kim Muska takarsa ortak koşmuştur, şirk koşmuştur diyor. Halbuki biz biliyoruz her muska şirk değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye şirk diye isimlendirmiş burada? Kötülüğün önün alınması babından söylemiş. Mesela men halefe bi gayrillahi fakat eşrek ediyor. Kim Allah'tan başkası adına yemin ederse Allah'a ortak koşmuştur. Neden? Kötülüğün önü alınmış. Şerrin kapısının önü alınmış. Neden? İnsanlar artık muskalardan, insanlar artık taşlardan, insanlar artık ağaçlardan medet ummaya başladığı için İslam her birinin önünü ne yapmış? Yasak etmiş. Özellikle İslam devletinin olmadığı yerlerde alimler bunları ortaya koymuşlar. Nasıl örnek veriyorum? İbni Ömer çocuklarının boynuna muska yazıp asarmış. Auzu bi kelimatillahi't-tammati min şerri mâ halak hadisi var ya. Bunu kağıda yazıp biz diyor söyleyebilecek çocuğa ezberletir söyletirdik diyor. Söyleyemeyecek çocuğa yazar başına koyardık diyor. Yanına koyardık diyor. Alimler hep bu rivayetleri tefsir ederken, kitaplarında yorumlarken demişler ki bunlar fitnenin olmadığı dönem dedi, demişler. Şu anda fitne olduğu için, kafirlere benzemek araya girdiği için o yüzden demişler caiz değildir yapmak. Örnek veriyorum. Rukyele tedavi eden bir Müslüman var. Bu ancak Kur'an'la tedavi edebilir. Tutup kağıt yazamaz. Niye tedbirleri var? O zaman büyücülere benzemiş olur. Çünkü bugün büyücüler muska yazıyorlar. Niye? Bugün fitne dönemi. Şerrin dönemi. Mesela kadın yüzünü açabilir diyen hanefiler ne illeti getirmişler? Fitne olmayacak demişler. Yani kadınlara teveccüh edilmediği bir dönemde, İslam devletinin var olduğu, Müslümanların yaşadığı, hiçbir fitnenin olmadığı yerde kadın yüzünü sadece açabilir, gene her yeri çarşafla kapanacak demişler. Ama demişler fitne varsa yüzünü kapatması da farzdır demişler hanefiler. Bak niye ayrılmışlar? Vakıadan vakıa meselelerin hükmü değişir. Olaydan dönemden döneme fetva değişir. Dönemden döneme naslardan çıkartılan yapılan istinbat yerine göre ne yapar? Değişiklik arz eder. Bunlar da ilim ehli alimlerin koyduğu kaidelerle belirlerler. Kafalarından tabii hiç kimse gene bunu ne yapamaz? Belirleyemez. Ama fitnenin olduğu dönemlerde asıl olanı her noktada nedir? Kötülüğün önünün alınmasıdır. Ta ki nereye gider bu? Cehalet zaten yaygın olduğu için fitne döneminde şirke varacağından dolayı alimler ne yapmışlar? Hepsinin önünü almışlar, kesmişler. Bunlar ne demişler? Haramı. O yüzden Ebu Hanife'ye olsun, İmam Şafii, İmam Malik'e bazı meseleler sorulmuş. Ben yasak bilmiyorum ama bunu kerih görürüm demiş. Yani kötü görüyorum. Neden? Şu an İslam devleti var. İnsanlar ilmi tahsil ediyorlar ama yarın fitne yayıldığında, şirk yayıldığında insanlar cehaletten bunu ayırt edemeyebilirler, şirke düşebilirler diye. O yüzden Şeyh bu hafta bu ayet ve hadisleri getirdi ki bu ayet ve hadislerin hepsi bize neyi gösteriyor? Zararın ve faydanın sadece Allah Subhanahu ve Teala'dan olduğunu. Kim bunu bir taştan, bir ağaçtan, Allah'tan başkasından beklerse onun Allah'a şirk koştuğunu, şirki ise Allah subhanahu ve teala'nın affetmeyeceğinden bahsediyor. Şimdi bu haftadan sonraki önümüzdeki bütün bölümlerde şirkin çeşitlerini anlatacak. Bu hafta bunu anlattı, sonra kabir şirkini anlatacak, sonra işte haram ve helal koyma noktasında itaat şirkini, diğer büyük şirk çeşitlerinden bahsettikten sonra küçük şirkin çeşitlerinden bahsedecek. En son birkaç ayetin tefsiriyle inşallah kitabı Rabbim nasip ederse tamamlayacağız. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Şimdi sormak istediği, eklemek istediği bir şey olur.